أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ طه د یو پنځوسم آیات څخه شروع او پر شپږم آیات باندې دا ختم شو. رب خدمه قبل سره واضح دی چې قصه او مکالمه د موسی علیه الصلات والسلام او د فرعون ترمنځ روانه وه. نو خبره پر دغه ځای ولاړه وه چې فرعون و موسی و هارون علیهم الصلاة والسلام ټول براول دسته شراب څوک دی نو هغه ټول چې زموږ رب هغه څوک دی چې هر شی ته د هغه مناسب خلق جوړ ورکړي دی دا هغه د حال سره چې کوم شی مناسب هغه ورلر ورکړي دی بس دا زموږ رب دی. نو او بیا ول هدایت کړي دی دا هر شی چې ژوندۍ شی او هغه شی چې هدایت کړي چې په هغه کې د ګټ چې د خوراک د لارې پکښې کې ګټه وه هم هغه شی پیژني چې په دغه کې زما ګټه ده د چشنګ د لارې چې ګټه یې پیژني چې په دغه شیانو کې مې ګټه ده. خلاصه دا چې هر شی ته یې د هغه د فایدې او د ګټې شی وښولی دی دغه زما رب دی. استاز هم دلته مقرر نه دی چې نو چغال چې څنګه ور وښول و پشي چې څنګه ور وښول و بل حیوان چې څنګه ور وښول هر چا ته خپل د ګټې شی معلوم دی په دا دماغ کې اله وراچولي چې دغه د فایده ده دا د تاوان دغه زما رب دی. نو اوس فرعون خبره پاتې وه چې نو هغه د دې جواب په مقابله کې څه وایي و د فرعون خبره ده. قال فرعون ورته وویل و د موسی علیه السلام ته ول فما بال القرون الاولى نو ته چې د نبوت دعوه کوې و زما سره دا دي دلایل را سره دي چې هغه لکاړو واغې دي بیغدا دي نو ول دغه معلومات راکه دا خو ډېرې پیړۍ تېرې شوې دي په دې پیړیو کې دا ګرد انسانانو خو د نبیانو خبره نه ده منلې چا او چا به تکذیب کړي تا اوس دا خبره وکړه چې ما ته زما رب وحی کړې ده چې ان العذاب علی من کذب و تولا چې عذاب پر هغه چا دی چې هغه د نبی خبره ونه مني تکذیب یې وکړي مخ ځینې واړي په دا اته څلوېښتم آیات کې دا خبره کړه بارر نه دا تیر امتونه چې تیر سوي دي معنی دا تیر قرونه چې تیر سوي دي په دغو باندې پر ګردو عذاب راغلی خو دا اکثرو د انبیاو خبره رد کړو کوم دي چې پر ګردو عذاب راغلی خو پر جنو براغلی بیا په پیړی کې رده چیرې بیا به یو عذاب راغلی د څونو چار اورز الله تعالی عذابونه راتله نو کچيري د تکذیب د نبیانو د دې سبب ګرځي چې پرسړي عذاب راځي نو خو هیڅوک به دغه سینه وای مرسوي د کاپیران ګرځي به په عذاب ومړي کېږي په دا کې څه و نو ته د دې حال ما ته زره په زره راک بیان راته وکړه نو خو نبی به هیڅ په ګردو شیانو خبره لکه زموږ خلک چې ځینې فکر کوي چې تعویزګر په ارشي خبره نو خو هغه غلط فکر دی خو هغه دغه سړی دی لکه دا ته نو دلته نبی علیه الصلاة والسلام حضرت موسی نبی ادو هغه چې دا کوم خبر ورته وکړه چې الله تعالی عذاب او مکذب تور کی چې تکذب سو کی دول دا چیر قرونه چې سوی دوغه بیان ګرځ دوس په تفصیل لا کړه پلانې چې عذاب ورکړي پلانې ته د نور چې ورکړي به ولې نه دی دا جواب راک قال فرعون ول فما بالو نو څه حال دي څه شان دي القرون د پیړیو قرن و پیړی ته وای قرون جمع سول دلته نو مراد اهل د قرون دي اهل د پیړیو الاولا چې هغه اولنی دي اولنی خلق شکر سی وي او تکذیب کړ دي ګور ته عذاب ورکول سوی دي نو تفصیل د ګور ته قال موسی علیه الصلاه والسلام په جواب کې ورته ویل بر العلم ها عند ربي علم ها علم د دغه قرون تفصیلی عند ربی پنیز در رب ما دی ثابت تی فی کتاب په کتاب کې د دې ټول علم معنا د هغو د بدو اعمال او کاغه شخل په قرون کې چیر سوی د ټول علم د الله سره په کتاب په لوح محفوظ کې پروت دی قال موسی ور علمها علم دغه قرون یعنی علم اعمالها علم د اعمال دغه قرون شدا چیر سوی ګرد چیر دی عند ربی پنیز در ربز ما دی ثابت تی فی کتاب په کتاب کې د کتاب څخه مراد دغه لوح محفوظ دی چې در ټول الته اگر چا الله تعالی و کتاب چې ته ضرورت نه لري مش خو چلر نو کی دکان گئی نو سره پسی سی دستیر ز سر غاری لیکل غاری خو یری جو مده بل ورځ حتی دا چاو چا دار کم شکار لرن کی غټ برابل من شت ضرورت هیڅ فقط لیکای کی در رب العالمین سخی و زرا شی نه یری مگر بیا هم دی حکمت پر بنی اجل او محفوظ یش دی چپدی کی ټول شیان لیکلی چ پر خلق باندې سنت لا یغضل ربی ولا ینسا لا یغضل نختا و زرا بی رب زما ضلالت دا غدی چې د شړی څه شی ورک سی معنی گمراه سی پراته یو ورته خو ځنی خطا او ځلا سی باور عبلت ور املک دغه ضلالت او گمراهی معنی دغه په شک خطا او تل دغه زما رب نو کی لا یغضل نغلتیږي ربی رب زما ولا ینسا او نه یرک یریږي امنه یره خدا ته چې ګر سره د دماغ او زما کدا اس په خبره پویږي موږ یو زاید مسافر شیا نشي بل څوک راته دا شی لري زما یرو امه هغه پروتنه کتابونه دی معنی هغه بر از مایی رزام بیا هغه چې بر از راوخل مغه پروت گای گای بیا دار کمه را معلوم خو یی چستا لری و از شورم لکم بل راوخل خطا و زم پکشي الا پاک تا دواړه کار نه کی نه شید د یریږي او نه پکشي کی خطا و ز غلطی نه کی نو درب دغه صفات کی یو خپل لوح محفوظ کی شید د دې ټول قرون ولا علم ورسره دی چې عذابونه به څنګه څنګه ورکول سوی اخه الله پاک ته معلوم جنو زه خدای دعوا نه کوم چې زه په ارسه خبرې په پټو خبرې زم تا ته چې ما کوم پیغام را وړی دی هغه د هدایت دی علاوه دغه خبره و من تر ته ودا چیر تاریخ را ته بیان کړه زه په تاریخ څه خبرم ځالم الغیب نو علم په نيز درب زما دی په کتاب په لوح محفوظ کې لا یغضل الله تعالی نه خطا و زی غلطی نه کی لا یغضل غلطی به کی رب زما رب ولا ینسا او نه یریږي دغه اچي پس د دغه خبرو چې دا اوس موسی علیه صلوات و سلام وکړلې یو خبره دغه و چې دور ټول رب څوک دی ستاغه او د هارون غه دور ټول الذي اعطى كل شيء خلقه زما رب هغه دی چې ارش ته دغه جوړ ورکړې دي دلته د الله تعالی په صفت بیان کې چې دا ورکړه د خلقو د جوړ بل دا بیان کې چې علمها عند ربي د دغه ټول شیانو علم د الله سره دی په لوح محفوظ کې دا بیا د الله تعالی یو صفت بیان کړي چې دا ټول شیان په کتاب کې ساتلي دي الله دا کار کړی بلې دا بیان کړي چې لا یغضل ربی ولا ینسا نو چې دا خبر رالی اوس الله تعالی خپل ربوبیت یو څه ښه تفصیلي ولې خدا سورت مکه هم دی د مکه خلک چې هغه د حشر څخه منکر او د حشر خبر هم پکې کیران غاړي پکې کېدل چې پکې پیچو وایي راته نو معنا ورسره یو ځای کوي نو دسی وایي الذی اغه ذات ریا دوم الا اغزاتي جعل چگرزول یدی لکم ستسی د فار الارض مزک مهدن دای فرش گرزول یدی ځای د آرام مهد دغه دی چې انسان په هغه کې آرام کوي، لکه زنګو ته امرش چې وایي مهد وایي، خو د کوچني د آرام ځای دی نو دغه د ده دپاره فرش دی. الله د ټول انسانیت دپاره دا مځکه فرش ځای د آرام ګرځولې ده چې دلته دی آرام په کښې کې وکړي. نو الله یو هغه صفت دغه لري چې دا اوس زه درته وایم، الذي حق ذاتي الله جعل تشكر زوجة لكم تسلر الأرض مزكة مهدا فرش زايد آرام وسلك وسلك أو رواني كري يدي چلولي يدي لكم تسلر فيها فدا غمزك كسبولا لاري بل زما رب اغه ذاتي چې د یو شهر در بل شهر لوی لوی شهرونه چې په سترګو نه معلومیږي، نه سوه زر اته سوه کیلومترونه فاصله سره لري، مګر الله د جزا در اغه ځای لاره جوړه کړې چې پر دغه لاره دغسې ورسه. د غرو په منځو کې تېرې سوي دي، د دریابو څه چپې کړي دي، د شلو د ډبو د ګرد څه چپې کړي دي، د پخوانۍ لارې هم دغسې وي، د خره قافیې به په کښې کې تللې، دغه لارې چې پیوند کړي دي سره یو تر بله، دغه زما رب دی. اوس دا غټ انعام دي دا د لارو پرانیستل چې د یو شار در بله شاره لاره شته. وسلک او چلولې دي معنا روانې کړي دي، غځولې دي له کوم تسې لره فيها په دغه مځکه کې سبولا لارې. دا یې دوهم. وانزل دریم دا دی چې وانزل نازلې کړي دي، راکښته کړي دي، من السماء د اسمانه څخه ماء اوبه، بل زما رب هغه ذاتي چې د اسمانه څخه اوبه درته راکښته کړي. اسمان معنا لوړې ته ویل کېږي، نو لوړې څه که د ورځې څه اوبه راشوه کېږي هم سي دي خو لوړه ده، او که د سما څخه خپله اصلي معنا واخلي هم د اسمانه راکښته کېږي. هغه څه معنا موږ مخکې د دې تفسیر کړو، هغه دا معنا چې د ورځې کې چې د اوبو هغه تخم ایښوول کېږي چې باران او پای نه لري، ځینې راوري راوري راوري، هغه تخم یې ملکه راوړي په دا وریت کې ایله کوي. کېدای شي په خبره پوه شوې، لکه د مثال په طور په مځکه کې موږ دغه نکه در زوڼی لکه دا نوک دا ورواچو، بارونه دغه زوړنګ چې راووځي کښېږي، بره یې اندوانې هم کوي که بل تخم ورواچوي هغه کوي، دغه نه اندوانې ځینې راووځي چې د دې زوړي څخه وار د واره سړي نه شوي راایستلی، چې هر څه ورته کتلی شي، ته دغه نه اندوانه وګوره چې هغه د مثال په تور لس کیلو ده او دا دونه نوکې زوڼي چې یو ګرام لا نه دي، د دغه څه هغه راوځي. نو خو هغه تخم ځکې ته اچول غواړي، دا اوبه هم دغسې دي چې معنا هغه د اوبو هغه نوغوی او تخم چې دی هغه رب العالمین د ملکې په زراعه دا ورځې ته ورلکوي، او باره په ورځ کې سره نشر سي باره راوري راوري راوري راوري، په شوارزو اوبه ځینې وري ورځې تمام نه لري نه خلاصېږي. نو یا یې هغه د تخم په لحاظ باندې چې دا یو نظر دی د مفسرینو رحمت الله علیهم، یا په خپله دا ورځ چې د اوبو ډکوي چې د دریابه څخه توشونه راسي، خو دواړه ته سما ویل کېږي. سما معنا لوړ ته به نه وای چې سما ذکر کړ دي، موږ خو باران وینو هغه د ورځې څه راوري، د ورځې څه چې راوري ورځ د باران دپاره دغسې لکه مځکه د جوړنګ دپاره چې ده ځینې راوځي دا باران ځینې راوځي هغه تخم یې اللهتعالی ورته راستې د ملکې په ذریعه. نو وانزل رانازلې کړي دي من السماء د اسمان څخه ماء اوبه، زما رب بل دغه ده. فاخرجنا الله وای نو موږ بیا راایستلي، فاخرجنا نو بیا موږ راایستلي دي به په دغه اوبو سره ازواجا قسمونه من نبات د شنو شیانو څخه شتا مختلف رنګاره، د دنیا نباتات هیڅ یو سړي ته دا نه دي معلوم چې څونه نباتات دي پر دې مځکه باندې، چې څونه نباتات دي دا معلوم شیان پیژنو، لکه اوس موږ چار یو دی خټکی دی بادرنګ دی چمبرخیال دی بینډۍ ده بانجان دی، نو دا خو یو څو شیان دي چې سره حساب کې سل ته نه رسېږي، سل ته نه رسېږي. اوس په دا دښتو کې چې کوم واښه شنه دي چې ورته وګوره چې دغه څه شي دي دغه څه شي دي دغه څه شي دي، بیا نو په دې منطقه کې چې کوم شیان شنه کېږي په بل بر اعظم کې بیا دا شیان دي هغه بیا نور دي، هغو خلکو دا نه دي لیدلي، دې خلکو هغه نه دي لیدلي. نو دا شتا رنګارنګ الاوې دا ګرد نباتات بیا د یو اوبو څخه راوځي، نو دا هم یو عجیب کار دی چې تخم یې اوبه دي، معنی یو شی دي تر دې پورې قسمه مخکې درته کړې ده چې د ټولو شیانو تخم اوبه دي. هغه د پاچا او د وزیر غې چې ولا پاچا وزیر ته ویله برای ویله چې ما ته به داسې شی راوړې چې د ټولو شیانو تخم یې د ګردو شیانو تخم به ما ته راوړې. نو ته چې باره په پوښتنه وکړه چې معنا غنم به یو څه راواخلي، یو څه بوربوشي راواخلي، یو څه د مسافر چمبیلۍ راواخلي، یو څه بابل راواخلي، خو دا تخمونه دي چې هر څه دي خو د ګرد دنیا د شیانو نه دي، نو باره خو آباد وي، هغه بیا جزا درکوم که دې رانه وړ وایي دی خو آباد وي، خو آباد وي ډېر باره کور کې. نو دوی وایي چې لور یې درلوده، هغې چې بابا اوس په تا څه دا بسې دا ده چې دا نن دوه به د پر دغه رکوي، ته بهر ول دا ستا کار نه دي، ما پرېږده کار مې پرېږده. هغې ورته وویل چې یا نو ولې نو اخر د برابر ټول چې ماته بچا دغه څه وخت را کړی دی، منا د به ورځ یا درې ورځ چې په دغه نه کې به ماته د مزیک د شنو شیانو د ټول شیانو تو خبر راوړې. یغي ورته دا خو ما سره ستا بسته به غمو وس خپل خوبر ته وک چې بیا سبا د پټر ته ځي بس برابر ز په لاس در کو دوی متحیر شو چې موږ په کور کې د ټولو شیانو تخم د کمی خوا دی، او بیا هغه هم د ښځې په لاس باندې وایي. نو سهار چې دی تللي هغې او بوتل د اوبو ورته کړی وي، بهرحال دغه ورته کښېږده او بس. نو بره دوی مریان شو، بره چې بتر وړې بچه چې ویل دغه د ټولو شیانو تخم دی. دا تخمونه داسې نه غواړي چې کرل کړي. د مثال پر ځای مثال درته وایم، یو دښتې وچ ډګر دی، په هغه ځای کې ورسه برمه ووه اوبره علاقه بره بیا ته کال بعد ورسه نه لاندو غونه کلدار ولاړې بره اوشان پکښې غرکېږي، لوښي ولاړې د دې تخم دلته چا وپاشي، اوبه یې تخم وي. نو دغه اوبه چې دي الله دغسې یادي بره څنګه وایي، په اخرجنا نو موږ را وباسو بهې په دې چا سره، په اخرجنا نو موږ را ایستلي دي بهې په دغه اوبو سره، ازواجن قسمونه من نبات د شنو شیانو څخه شت رنګ رنګ ور الله دغسې وایي چې ما دا د اوبو څخه در ایستلي. اوبه یې اصلا مرکزي ځوانې تخم چې دي هغه اوبه دي. کلو ورعو، الله دا خو ما کړي دي، بیا مې اجازه داسې درکړې ده چې کلو خوراک وکړي، خپله یې هم وخوري، چا پیدمن پیدمن یې دي، لکه اندوانه چې د مغز یې ته وخوره چړوکې یو حیوان ته ورکړه. ورعو او پیول وکړي په دغو کې انعامکم، د خپلو چارپایانو رعیه و دا څړو پیولو ته ویل کېږي، لکه شپانه چې میږې پیایي، الله یې پکښې کې وڅروي، خپل حیوانات پکښې کې وڅروي، چا ستا د خوراک نه دي هغه ته حیوان ور، لکه چې ستا د خوراک یې هغه خپل وخوره. داسې عامه اجازه وکړه، کلو خوراک وکړي، ورعو او پیول وکي انعامکم، د خپلو حیواناتو د خپلو چارپایانو په دغه وښو په دغو شنو شیانو کې. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، ان بے شک فی ذلک په دغه مذکور خبر کې چې دا و ذکر شوی، د الله تعالی د صفاتو څخه. لآیات په دې کې غټ غټ دلائل دي د الله د قدرت ته، چا دپاره؟ لأولی دپاره، د خاوندانو. النهی د عقلو، ملاقات النهی جمع د نهیتون ده، نهی و منع ته ویل کېږي، و عقل تم نهی ولي ویل کېږي. خو د انسان چې عقل فعال وي، خپل یې د بده کار څخه راګرځي چې دا کار مه کوه دا وکړه. نو چې عقل د منع مرکز دی، د بده بده کار څخه عقل سړی راګرځي، برای ګرځره پر ده د نهی نوم کښېښوي. نو نهیتون منع ته وایي، خو عقل تم ویل کېږي، ځکه چې عقل انسان د بده بده کارو څخه ګرځي. نو هاي د ته جمع ده. نو په دغه خبرو کې چې دی چې دا اوس چیرې سولې چې دغه دغه کارونه الله کوي، ینه بې شکه فی ذلک په دغه مذکور کارو کې، له آیات په دې کې لوی لوی غټ غټ دلائل دي د قدرت د الله، د چا دپاره؟ لأولی دپاره، د خاوندانو. النهی د عقل، د عقل سړی چې د عقل خاوند چې هغه د دغو خبرو سره کار اخیستی شي، چې دا جهان دغسې پیدا نه دی، دا دغسې یو رب متصرف لري. نو فرعون ګواکې عقل نه درلودی چې د رب نه پر پېژندي، خپله جوړېدلی چې زه په خپله رب یم. الله خو دغسې کارونه کوي. فسی رب وایي منها، د دغه مځکې څخه خلقنا، موږ پیدا کړي یاست کوم ته شي، نه یوازې چې واښه په دې اوبو سره راژوندي کېږي په دې مځکه کې، نو یا د دغه مځکې څخه چې الله ول ما دا مځکه جوړه کړې ده، پیدا کړې مې د دغه څخه، موږ تاسو پیدا کړي یاست. و منها، د دغه مځکې څخه خلقنا، موږ پیدا کړي یاست کوم تاسو اول وار. نو موږ کوم چې د مځکې څخه پیدا کړي، موږ خو دغه انسانان یو، خو د خپل مور څخه پیدا شوي. مراد هغه اصل دی چې آدم علیه صلات و سلام چې د څه چې انسانیت اصل دی، پلار یې دی، هغه د خاورې څخه الله ډایرکټ جوړ کړی دی. نو ګواکې موږ ګرده د خاورې څخه جوړ یو. نو دا یې په اعتبار د هغه ابتدا وویله چې من هده دغه ځکه څه خلق نه، موږ خلقیلی یاست کوم تاسې وار د واره مانه ابتداءن، اوس فلحال نه یادی چې پلار یې د پلانی زوی، پلار یې د پلانی زوی. ابتدا و هغه وار د واره سرچینه چې د هغه د آدم سره شروع، د آدم د خاورې څخه. و فیها، او په دغه مځکه کې، نعیدو، موږ راګرځو کوم تاسې، بیا مو په دغه مځکه کې بیرته راګرځو. بیا نه تر مرګ وروسته، انسان چې مړ شي، چې هر څونه یو ځای کښېږدي، د سره چغال وخوري بل وخوري، پای بیرته خاورې ته رجع کېدي. هغه چغال هم مري چې دی خوړلی دی، ازمری هم مري چې دی خوړلی دی، د انسان پای بیرته خاورې کېدل چې دی به خاورې کېږي. نو وفیها، په دغه مځکه کې، نعیدو، موږ راګرځو کوم تاسې. و منها، او د دغه مځکې څخه، نخرجو، موږ راباس کوم تاسې، تارتن اخرى، بلوار تارتن وار اخرى، بل وار دی بعد د غمزه کی سره باسو چې هغه اوغه د حشر مسله سو، چې مال دغه سپتونه د الله چیز ذکر کی په پای کې د حشر خبر ور سره ملګری کوي، ور سره جوړه کوي. دغه دی ویل خدا سورته مکی دی، د مکی خلکو حشر نه مانی، مشرکان ودی اوغه په قیامت په دې شانو نه پیدا. دغه دی الله پاک وي وار د وارم دغه سره جوړ، بیا چې مرسي بیرته دغه ته ورګرځي، په اخرت کې بیرته دغه سره راپورته کیږي. د درې سره کار د غمزه کی سره سیوږي. ومن هذا دا غمزك سنخرجو، مجرى باسكم تاسي تارة وار أخرى، بل مانا چاغ آخراني وار چه بيثر أجوان جيكيجو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا، برته قسیت ورو ګرځیده خبره دا خود روسه د الله تعالی صفات په دما بینز کې راځي خبره خود موسی علی السلام او عیسی علی السلام تر ما بینز مکالمه وا چې هغه د دې ډیرو قرنو دا چې چرسی وجه د ګور د تفصیل را راکشتنو نبی وغو چې د الله تعالی د بیان رد کړي پر هغه ګور د الله تعالی عذاب را او پر ګور د خنه دی راوستل نو دا خبره د دې دلیل نه ده چې څوک د الله تعالی د رسول تکذیب وکي یا د کتاب د کتاب تکذیب وکي بر عذاب پر ازي پر هغه خلګو نه دی راغلی سیدی پر چا برغلی پر ګور د کبه دی چې راغلی نو ما په دې مې بیراو نو د بار اورته چې دغه خبرې خبرې سرونی وي چې ول علم دې الله سره دې ما سره دا علم نسته زه تا وحق تر بولم برای دا الله سکتونه رايات کړې رايات تر دې ځه بیرته خبرې تراله قصيته ما ول نو الله پاک وای ولقد په تحقیق سره ارینا مجبور وشولې هو دا فرعون ته په وایسته د موسی آیات نه خپل آیات او معجزې مورته وروښولې خپل دلائل د قدرت او د موسی علی السلام د نبوت دغه دلائل مور ښکاره کړ ارینا د ارائت څخه د ملاقاری ارائت طریقې معنی شول د لارې ارینا موږ وروښولې ولقد په تحقیق سر ارینا موږ وروښولې هو د فرعون ته په وایسته سره د چا د موسی آیات نه خپل معجزې او دلائل چې موسی ته مور کړو هغه ښکاره کړ کله هټوله سیدی پر یو ځای نه دی په مدار نه یو بل اورز بل بل اورز بل دا مشکاره کړي فکذب و ابا فکذب فرعون تکذب وکي بارے درواغه و ابا منع وکړه د منولو څخه ایمان را نه وړي منع وکړه کني مصالح سره وخت ورته لږ ار څوک چې تکذب ته ولي وکي هغه د پاره عذاب نه قرار دی هغه دی فرعون ځان ورته برابر کی ته د خبرې تکذب کړه بارے نسبی چی قال فرعون هو اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى قال يقول اجئت اي ترى تكردنا ومشتد دغه دپاره لتخرج توبسنا مر من ارضنا مر دمزك سخه بسحرك بخبل جادو يا موسى اي موسى يا رتون غټ جادوګر تو خو زدا چمکه یو جادوګر راغله خپل لکړم ځکه د سو غورځي دغه څلوې مار جوړ پر لکی شک و درې بر خپل لاس تلته چخ کړه او شاغه زلیج ته خو دې جادو زده کړی په دغه جادو غواړي چې ما قوم چقي بکانګ د فرعون قوم تقي بکان مو جوایو او هغه د موسی علی السلام د قوم سره تعبیر په بنی اسرائیل کو ول نو ته د جاده پرال چې د قب کان چې ما قوم دې متوجه کې نه ورا د کار ته خو ګرد خلک متوجه شي لکه موږ تاسو په خپل عصر کې دا غسل دي که یو ځای نه ولر سړی رالی خپل ګر د خلک ګور وي بوز خلی ورس ورس کرا کرا دی وي ورس خلاصې بارز نه روان شي بارل ته دا چم کې پر ځان خلک را ټوله او چې خلک یې د ځان ملګری کړ بار نو موږ کښ اخلي حکومت را سه اخلي سه حکومت ته واسه ویدم بل هدف کې نه دی وستي چې واتس د خدای د جن غمه خسته حکومت دې اواسې و دغه چمونه کې مش په اخلي د مصر حکومت پر موږ نه پیرزو کیږي دغه مزید پر موږ نه پیرزو کیږي دا کار کوي هر وخت چې دی دغه د قدرت خاوندان د حق په مقابل کې دغه خبره خلکو ته کوي چې معنا خلک جر متوجي کی چې ای په کاول یم کوي بیا مو د جزای په اخلي وستي ورته به بعض کې د ځای نه پشي اخلي فقط دغه خپل دین کوي نور دلته توسیر ته دغه خبر راپورته کړ چې خلک د موسی علی السلام په مقابل کې را و پاره ورته قال فرعون ول اجئت ايا ترى تكر دينا ومشته لدى جيدا پاره تخرج جت و باس انا مش بسوا مخله من ارض نادم زك سخز مر بسحر كف جادو سرستا دد معجزات يد جادو نو مارك يا موسى اي موسى نو چته جادو كه فرعون زما لا سرن ام نجي تړي د جادو جواب دي په جادو درکو فلا ناتين فلا نخمخ ناتين مش خمخره تکو کوتات بسحر په جادو سره مثلی مثل دغه جادو نو جادو خو زموږ هم زده لکه ته چې جادو کوي د لکړې سماره ته جوړ کی خو زبم د لکړې سماره اندر ته جوړ کړم رقم رقم چې مونږ به درته وکړم دغه جادو موږ هم لرو لکه ته چې لري په جادو خو ملاک بچی راځه واخ فل خام خانه اتیان مرته کو کو ته بسحر په جادو مثلی په مثل سره دغه چې دا تیش کار کوي فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل تو ګرځو اي موسى بيننا فمنسک زموږ وبينك فما بينك استا موعدا يوعده موعد اغا تاكلي وقت ويل كي جبار الوقت وتاكه كور مال فرعون بيام دان زماني در فرعون ويبسي انصاف دار ادي چي مي ور كي چراسه چي مقابل اثر ونس برای ولدا زای موعد معنا وټک نیټه وټک چې پر دغه تاریخ به مقابله سره کتب خپل جادوش کارا کې مل خپل جادوش کارا کو جادو خو زموږ مزدادی فقط اوس نو دواړه کوشش کی د موسی علی صلاتو و سلام کوشش هم دادی چې ارڅونه خلق ډیر وچ د مقابله وسول حق ارچا ته معلومیږي برابطه خپل معجزه ورته ښکارا کې خلق به ډیر ایمان ده د فرعون بیا کوشش دادی چې بنا جادو به تم ورتشکاره کې بره به د جادو ته ماته ورکې خلق به پر تاره ټول شي نو خود موعد واړه تا کې بره لو نیټه وټه کې سره معلوم نو فجال ته وګرځو به نه په منس کې زمرو به نه کې په منس کې ستا موعدا یو معلومه وعده لا نخلفه نحن ولا انت لا نخلفه چې موږ به مخالفت نکوه دغه وعده نحن موږ ولا انت نته بیان در وعده ما اوړه نه به ته اوړه نه به زه اوړه خاص په هغه ورځ دسنی چې برا په هغه ورځ ما ته کار پیښ په هغه ورځ زب دس وځندم دا کیسه به بیانې پکشه لا نخلی پو موږ به مخالفت نکوه هو دغه فرعون ځان یادی نحن وای مر ولا انت او نته نته به مخالفت نکه مکانن سوا موعد وټاکه مکانن هم دس یو ځای سوا چې برابر او ور میدان وټاکه چې ګرد خلک مسله ووینل مکانن زای سوا برابر مستوی ش اوار میدان و تاکه چې ډیر خلک پکې راځم بس زای لا وینې ورته داس کې چې دغه زای بوته نو ونس قال موسی علی صلوات و سلام ورته موعدکم یوم الزینه موعد وعدکم استاس شده یوم ورز د الزینه کې د شایست د فرعون سالګره چې بل منځ کې دل دغه د دوی دغه اختر انو په دغه ورځ به خلکو سنگار کوي بلا تشبیه لکه زموږ د مسلمانانو اختر چې نو هر څوک چې هغه یو پاک کالي لري هغه اغوندي کنه نه وي خامخا کې چې وسوک ولري کنه نو پاک اغوندي نو دا د زینت ورځ ودی به ګورد خوشحالي کوي برل هغه د زینت ورځ چې د خلک ګرد رخصت امینو ټول پاریږي اوبس میدان به وټه کوچ پر کوم ځای میله کیږي الته به سره ټول سو مقابله بوک قال موسی علی السلام ورته وای موعدکم وعد استاس بناستس د مقابلی و دراته ګرس چده هغه یو ملزینه کی هغه هغه ورز د چا الزینه کی د شایست چا اختر د قبکانو دا خیا و ان یحشر الناس ضحا و ان او بل دا خبره دا وعده یحشر چر پس رجم کیجب الناس خلق ضحا په وخت د ساشت بل چې د مخایبله کول کیږي د ساشت چې هم چدي یو خلمر شر او شر دی شی د چړس نور کیږي نه پټیږي ولې خلمر خطر دی رونای بل نو وخت نو کی مجید دی تر ماشا ما ډیر وخت پاته دی دا به نه سار وخت کیږي چې مر نه راختلی او نه به دار کم دی مثال په تور چې ما پښیم په خوای کی بر او نه وخت اوس هغه دی مر میز پر دی دی د ساشت پر وخت مخایبله سره وکړه دا موسی علی السلام دا تعین ورته وکړي وانا وبل دا خبر د یحشر چې را جمع کیږي به الناس خلق غضحن په وخت د ساشت ادا د موسی علی السلام د خو فرعون ته خبر وسونه فرعون ورسره ومن الفتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فتولى بر شاو ګرځول معنا مخه واړه او شاو موسی ته سو بر روان شو دي فتولى مخه واړه او فرعون فرعون روان شو فجمع را جمع کی کيده خپل ټول پری بچل چې دته کوم شان په نظر ورته چې دا جادو دا جادو دا جادو هغه نو بر تفصیل به په بل ځای کې په قران کې تر سوی دی باره نو جادوګرانو تر ټول په هغه چې دا خبره وکړه چې مسله خدای سره چې موسی خو غټ جادوګر دی راغلی دی خلک اړي زموږ د جنت څخه په خپل جادو باندې مقابله په کار د کوایسي کې نسی کوي په هغه کې هغه وشاران وشاران چې برل مقابله خې کوایسي منګر هونو کوم ځنی وګټل نو مشتبه بیا ویني ورته باوی انعام راکې فرعون چې ته غواړې هغه کوم چې سم ملامت کینو نو دغه په جمع را جمع کی کیده خپل ټول پری بچل سره جمع کی معنا خپل کارونه ګرد سره برابر کړ ثم بیا نو اتاره چې شیان سره جمع کړ بر مقابله ته نور علی هغه موعد ته ځان را ورساو مقابله ته خپل جادوګران ډله په پسې د خدای مخلوق را جمع سوید اپر دغه ځین اوس بار قصه درو چې بارنو چې دیره له بر مقابله څنګه شروع وسو څنګه وسوله خود در ځا په مراوله چې د هغه تور وخت وروټه کی فرعون بر روان شو بس چې بر خپل کار پسې هغه خپل اسباب د پری به برابر کده خدای سوله د کید سمرات هغه اسباب د پری به هغه برابر تر سم بیرته اته راغلی معنا پر وعده وختي وعده خلاف ونكر حاضر سو مقابلنا بعد سنگ وسو هغه ورسته بیا وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.